राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2056, 14 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, नोखा मंडी, राजस्थान। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम। स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके और सबकी सेवा करना, सबको सुख कैसे बसे, सबका वास्तव में भला कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बनाए गए, सब तत्व कैसे हो, ऐसी भावना है। इस भावना में कोई पैसे नहीं लगते, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं, केवल भाव। सब सुखी कैसे हो जाए, सब भगवत भक्त कैसे हो जाए, सब भगवान के प्यारे कैसे बन जाए, सब तत्व कैसे बन जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, ऐसी भावना करता है ना। अपने स्वार्थ का त्याग है, अपने पक्षपात का त्याग है, अपने अभिमान का त्याग है, तो वो श्रेष्ठ पुरुष हो जाएगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र का हित कैसे हो, उस उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर्त जो करी भलाई, मौत गंध करने पर भी वो भला ही करता है। सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, पहले हित बस जिनके मन माही, तिनका दुर्लभ जब जल दुर्लभ कुछ नही। पहले हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत इति रता लभन्ते बिम्बनिर्वाणम् ऋषय क्षीणकल्मषाः सन्नद्वैधायितात्मानः सर्वभूत इति रता। सब मेरी भावना और प्रभाव प्रभु चिंतन, दो बात होने से मनुष्यता सिद्ध हो जाती है। प्रभु का चिंतन हो, प्रभु का नाम का जप हो, प्रभु का स्मरण हो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, मारा फिर तो एक मरा में 5-7-10 फेरे कहते मन गुरु रहे, मन ही मन से माप जपता रहे, मन से कहता रहे आप वो गुरु रही, हे नाथ आप वो गुरु रही, हे प्रभु आप वो गुरु रही, तो सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा, सबका वास्तविक हित होगा, सबके हित की बात होगी। और सबका हित होगा तो हमारा हित हो ही जाएगा मुक्त में। अपने तरफ ध्यान न दें, संपूर्ण की तरफ ध्यान देंगे तो सबके हित में हमारा हित हो जाएगा स्वतः। और हमारा ही हित हो इसमें दूसरा हित हो जाए, नियम नहीं है। कोई ऐसी काट नहीं कि अपना हित चाहता उसके से हित करता ही नहीं, ऐसा नहीं। परंतु सबकी तरफ वृत्ति जाती नहीं, खाने के पीने में उठने बैठने हरेक काम करने में अपनी वृत्ति संकुचित रहती है। और सबके हित की बात होने से हमारा भाव विस्तृत होता है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। कोई विरोधी हो, बैर रखने वाला, अपने उसका भी कल्याण करना। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। कोई मंद करता है तो उसे साथ मंद करने से मंदाई दूरी हो जाती है। एक ने मंदा किया, उसका मंदा करने से मंदाई दो होगी। और एक ने मंदा किया, एक ने भलाई की, तो भलाई का फल ऊंचा है। भलाई भगवान के अंत स्वरूप है, बुराई भगवान स्वरूप नहीं है। बुराई तो निजी बात है, सबका बड़ा अच्छा है। इस बात से संतों में ये भलाई मंद कर जो करे भलाई। जैसे बर्फ के पास बैठने से ठंडक स्वतः आती है, ऐसे दूसरे का हित करने का जिसका भाव रहता है उसके पास रहने से भाव उत्तम होते हैं। क्योंकि सबका हित का भाव है, सबके सिर का भाव, सबके हित का बात है। तो सर्वे भवन तो सुखी रहा, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता है, किसी में दुख न हो। तो सबके हित, सबके हित में ही अपना हित है, अपना सत्य स्वाभाविक। उसकी वृत्ति स्वाभाविक हित के लिए है, वो अहित के लिए हो नहीं सकती। स्वाभाविक ही समझे चाहे न समझे, उसका बड़ा भारी हित होगा। उसका बात यही है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब परमात्मा के भक्त कैसे बन जाए, सब तत्व की जीवन मुक्त हो जाए, सभी सभी। उसका भाव है दूसरों को भी लाभ करता है, खुद को बड़ा भय लाभ होता है। जिसने हृदय पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। उस दुर्लभ चीज कोई नहीं रहती, सब चीजें शुरू हो जाती है। भगवान शुरू हो जाए, भगवान क्या है, संपूर्ण मात्र के हृदय स्वर्गम स्वरूप होता ना, प्राणी मात्र के स्वरूप है भगवान। वो प्राणी सज्जन है, दुर्जन है, कैसा है, देखते ही नहीं। स्वाभाविक स्वाभाविक हित होता है, सबका हित होता है, सबका हित होता है, दूसरा हित स्वतः ही होता है, स्वाभाविक ही। तो सज्जनों बात ये कि अपने भीतर में अच्छे भाव लाने चाहिए, भाव नहीं। अच्छा भाव लाता है, अच्छा भाव रहता है, अच्छा भाव दुनिया मात्र को देता है, अच्छी बात मात्र को दुनिया दे रही है। गाड़ी होती है एक चक्का के नीचा पड़े वो धक्का संपूर्ण गाड़ी में लगता है। ऐसे अच्छाई एक संपूर्ण विश्व मात्र में सही होती है, बुराई होती है विश्व मात्र को पहुंचती है। इस वास्ते सदैव सद्भाव रखो, दुर्भाव मत आने दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप सब भूलू नहीं कभी, ऐसे भगवान से कहता रहे तो कितना श्रेष्ठ हो जाएगा। हे नाथ बोलो, हे प्रभु कोई बोलो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है। पर हित बस जिर के मन माई, पर हित बस जिर के मन माई, जिनके मन में दूसरे का हित निवास करता है तिनका जग दुर्लभ को सुनाए। संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, पर हित बस तो सजनो अपना हित अपनाओ, अपना अंतकरण से अपनाओ, अपना स्वभाव ऐसे अपनाओ, अपनी आदत ऐसी बनाओ, अपना स्वभाव आदत, अपना व्यवहार, अपनी स्वतः परिस्थिति स्वाभाविक सबके हित का डाल रही हो तो हमारा हित तो मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल मुक्त में आप साहब है। क्यों उसी हित की भावना भरी है भीतर में, अहित कैसे होगा। दुनिया का भी हित होता है तो उसके तो हित की भावना भीतर भरी रहती है, हित ही होगा। इस वास्ते प्रावणवंती माम सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते भी मेरे को प्राप्त होते है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कैसी श्रेष्ठ बात है। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका परम हित हो, सब भूत निर्भूत हो जाए, सब श्रेष्ठ हो जाए तो श्रेष्ठ सब में श्रेष्ठ में आप तो बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। जैसा भाव रखेगा ना वैसा उसका जीवन बन जाएगा, जीवन बन जाएगा। इस वास्ते भगवान को याद करना और सबकी सेवा, ये दो बात बिना मनुष्यता नहीं है। मनुष्य पर नहीं है, पशुता है। दो बात हो, एक भगवान को याद रखे, क्यों दो ही है, एक भगवान है, एक संसार है, दो ही तो है उस सामने। संसार का हित हो, भगवान की याद हो। हरे स्मृति सर्वृद्धि मोक्षरम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। कैसी बढ़िया बात है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबके भगवत भूत हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सभी महात्मा हो जाए। तस्मात प्रियमेव वक्तव्यम, पसने का देवता प्रियवाक्य प्रदान सर्वे तुष्ट जंतु, जंतु भी सब ऐसा प्यारा बोलो पुरस्कार करो, कुत्ता भी आजी उजी पूछ लेता होगा। प्रियवाक्य प्रदान सर्वे तुष्ट जंतु तस्मात प्रियमेव वक्तव्यम, बसने का देवता बस में क्या कर उसी करो भाई। इसमें कौन सा पर्पस रह गया है, आपको कोई गुस्सा रह गया है, आपको कोई परिश्रम पड़ता है, आपको कोई तकलीफ होती है, आनंद होगा। तो परहित बस जिनके मन माए, मन में भीतर में भाव ही बसे सब हित करने का। इस वास्ते जगत में स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपन प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति है तुरंत जू जू होगा। एक भगवान एक भगवान के भगत हे तु रही जग जू उपगाई तुम तुम्हार सेवक सुधारी आप राव का सेवक भगवान के सेवक में भी भगवान के भाव उठ जाते उपास्य की वस्तु उपासक में आ जाती है। देव भूता देव भेजे वे भाव आ जाता है भाव अपने आप तो सबका उद्धार हो सबका कल्याण हो सबका हित हो ऐसे हृदय में बास बसती रहे हरदम क्या करूं जैसे वैद्य होता है कहीं करूं मैं कोगच्छा में कथम नौका मेरा भया क्या करूं कहां जाऊं किसे पूछूं किसे मिलूं सब लोग नियोग कैसे हो जाए सब लोग रित कैसे हो जाए ये वैद्य है ना वैद्य में ये भाव चाहिए वो वैद्य होता है मेरे को पैसा कैसे मिले मेरे को मिले वो वैद्य नहीं होता। कहीं घरों में कोलचा में कथन लोगों ने रमाया कैसे सब लोग निरोग हो जाए किस रीति से ऐसे भगवान के भक्त को चाहिए सबके सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए सबके सब जीवन भूत कैसे हो जाए ये बड़ी निरोगता है ये सदावास निरोग रोग आएगा ही भगवान की भक्ति होगी तो रोग नहीं आएगा रोग आएगा तो पर में नहीं होगी भगवान का भक्त है भगवान का प्यारा है भगवान के प्यारे के लिए अनिष्ट कोई होता ही नहीं इष्ट इष्ट होता है सब इष्ट होता है सब कोई बढ़िया बढ़िया इस वास्ते सब ये सब भगवान के प्यारे बन जाए हमारे प्रभु के प्यारे और भक्त होता है ध्यान देना भक्त होता है भगवान की तरफ देखता है भगत होता है जगत की तरफ नहीं देखता भगवान की तरफ देखता है और भगवान है सब गहरी और सूर्य स्वरूप होता ना प्राणी मात्र के सूर्य भगवान तो वही भाव आता है उसमें जिन्हें देखता है वही भाव आता है सबके हित का ही भाव आता पहले तो भगवत भगत के भीतर सबके हित की भावना स्वतः स्वाभाविक होती है बिना किए होती उसको सद्भावना करनी नहीं पड़ती वो तो भगवान तक भी सके एक भगवान तक तो जितने सदगुण सदाचार है सब भगवान माते हैं देवी संपत्ति इस वास्ते है भगवान की प्राप्ति की संपत्ति देव नाम यहाँ देवता का नहीं है देव नाम भगवान का है मातृ देव भो पितृ देव भो आचार्य देव भो अतिथि देव भो ये देव सब परमात्मा का वचन है तो उसे शुद्ध भाव हो जाता भाव भाव अच्छा होने पर सब क्रिया अच्छी हो रही है बीज जब अच्छा होता है तो खेती अच्छी होती है बीज जब बढ़िया होता है फिर वर्षा हो जाए तो खेती बढ़िया होती है ऐसे जिसका भाव अच्छा है उसका कल्याण होता है दूसरा बैर रखने वाले भी बैर रख नहीं सकते शेठ जी की बात सुनी कि बालक थे माँ को भी क्रोध करती तो हंस देते तो माँ को क्रोध का मजा भी नहीं आता शेठ जी कहते क्रोध मेरे पहले ही से नहीं आया बचपन में जब माँ मार कर हंसे जब माँ कभी क्या करेंगे ये तो हंसता है ऐसी बात सुनी तो ऐसे स्वाभाविक अपने कोश ही क्रोध हो तो अनिष्ट करे दूसरे का तो दूसरे अनिष्ट कैसे करे अपने क्रोध आता ही नहीं दूसरे का अनिष्ट करने की कभी सोच ही नहीं सकता बात ही नहीं आती पर हित सारी से धर्म नहीं पर पीड़ा से बनाए दिमाग पर हित से जुड़ नहीं भाई। भगवान बड़े विलक्षण शब्द मनाने गोस्वामी जी लिखे तो सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका सुधार हो, सर्वे भगवंत सुविधा। भीतर से भाव यही हो, अंत करना भीतर से भाव, सर्वे भगवंत सर्वे भंत, सब विलोक हो जाए, सब के भाव अच्छे हो जाए, सब भगवान के भगत हो जाए, सब परमात्मा के प्यारे हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। ऐसे जिसका भाव है दुनिया तो होगी नहीं होगी, उसका कल्याण हो जाएगा। पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसु नाहि। इस बात से भाई सबका हित चाहो, अपना स्वभाव अपनी आदत ऐसी बनाओ जैसे बर्फ के पास में ठंडक होती है, गर्मी की अंगीठी के पास में गर्मी रहती है, ऐसे अपने पास में सर्व शांति रहे, सब कल्याण करने की बात रहे। और जड़ता जाड़ के लिए गर्मी नहीं, जड़ता नहीं आवे, अपना जड़ता नहीं आवे, चेतनता रहे, तो परमात्मा की तरफ वृत्ति रहने से सबका वृत्ति अच्छी रहती है। एक भगवान याद रहने से सदगुण सदाचार सब आते स्वाभाविक, क्योंकि भगवान में सब सदगुण सदाचार है, अच्छी अच्छी बातें भरी है, तो उसे जीवन में निर्मलता आवेगी, स्वाभाविक शुद्धि आवेगी, स्वाभाविक सत्य। इस वास्ते भगवान को याद रखो, हरदम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम जपता रहे, चिंतगीते गाता रहे, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु भूलू नहीं, बार बार ये कहता है। भगवान को याद रखे तो उसका सबका सब जीवन महान पवित्र बन जाए, महान पवित्र बन जाए, उसे याद करने से पवित्र होता है। मीरा मीरा माई को याद करे उनका पद गावे तो पवित्रता आती है, क्योंकि पवित्रता की मूर्ति सभी पवित्रता की मूर्ति। इस वास्ते उसके जो शब्द निकलते हैं सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए, सबके भले के लिए, अकेली राज रानी हो गई, अकेली चली गई द्वारका जी, चली गई वृंदावन, फिर चली गई द्वारका। ठाकुर जी मेरे साथ है, मेरे साथ ठाकुर जी है, ये बल है, बल बड़ा सच्चा बल, सच्चा बल, सच्चा बल। सज्जनों ये बात है अपना, ऐसा अंतर बनाओ, ऐसा निर्मल बनाओ जो भगवान की तरफ चले, संसार की तरफ जाए नहीं, संसार की सेवा, संसार सुख कैसे हो, संसार आगे कैसे हो, संसार कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, दोनों तरफ से कल्याण होता है, परमात्मा की तरफ से कल्याण होगा, दुनिया की तरफ से भी जीवन पवित्र हो जाएगा। पवित्रता स्वतः आती है, स्वाभाविक। देखो बुराई तो कुसंग से आती है, स्वतः स्वाभाविक। इस बात की राम गरी चोरे पड़ी, ये भगवान की बात चोरे है। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, भलाई स्वतः है स्वाभाविक, बुराई कृत्रिम होती है, बधाई स्वतः होती। जंगल स्वतः पवित्र होता है स्वाभाविक, आदमियों के जाने करने से मेला होता है, ये तो स्वतः ही स्वभाव स्वाभाविक ही शुद्ध हवा है, शुद्ध चीज है स्वतः। ऐसे परमात्मा की भक्ति शुद्ध है, निर्मल है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुरु खाने बिन सतरंगन पावे ही प्यारी, सत का संग होने से सब ठीक होता है। परलोक और परलोक सब लोग परलोक सब सुधर जाए, सत्य निर्मल हो जाए। अमर धर्म निर्मलता का भाव केवल निर्मलता का केवल संतों का स्वभाव है कि मंद कर जो करी भलाई, वो अपनी तरफ से भलाई करता है, भलाई होती है स्वाभाविक सत्य। सूर्य में से प्रकाश स्वतः ही निकलता है, बर्फ में से ठंडे स्वतः आती है, अग्नि में से गर्मी स्वतः आती है, ऐसे ही उनका स्वभाव निर्मल है सत्य आती है। दो लड़ते हुए आदमी स्वतः शांत स्वभाव तो लड़ाई मिट जाएगी, तेज स्वभाव होता है तो लड़ाई तेज जाएगी, चुपचाप है उसे उसके भीतर भाव से। इस वास्ते अपने शुद्ध शाम में प्रेम ही मानना पड़ेगा। आप निर्मल बन जाए तो संपूर्ण संसार निर्मल बन जाए। मन चंगा तो कसौती गंगा, आप शुद्ध बनने पर संसार सब शुद्ध हो जाए। संसार परमात्मा जी के, परमात्मा जी सब जगह परमात्मा ही, क्योंकि है परमात्मा ही सब जगह। इस वास्ते सबकी सेवा परमात्मा को याद, परमात्मा का स्मरण और सबकी सेवा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सर नहीं अधमाई।